ubavu wako, mmoja katika ubavu ulionao ndiye katoka mwanamke. Kwa hiyo lazima aangaliwe jinsi gani mwanamke huyu analelewa na kutunzwa. Hilo ni jambo la mwanzo, kwamba haikuwezekana kabisa mwanaume akabaki peke yake, na haikuwezekana mwanamke kubaki peke yake. Allah subhana kawaumbia wakawa ni wawili kwa pamoja. Hikma ya kwanza hiyo, ya kwamba haitowezekana kabisa dunia hii wewe ambaye taakul wa tashrab, unakula, unakunywa, unaona na unatamani ukaishi maisha hivi hivi pasi na kutafuta mwenza. Jambo la pili pia, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba Adam na kumwekea mwenzake Hawa, mfumo huo uliendelea bi anbiyaihi kullihim, kwa manabii wote. Allah subhanahu kawawekea utaratibu huu wa mwanaume kuwa na mwanamke, kwamba lazima mwanaume anapofikia umri maalum wa kuoa na akawa na uwezo wa kuoa, basi aoe. Na manabii wakawa ni min amthalin nas, katika watu wenye mfano wa juu sana katika hili. Bali sio hivyo, utaona makaripio ya Allah subhanahu wa ta'ala walipokuja watu waliotaka kubadilisha mfumo huu. Walipokuja qaumun minan nas, watu katika watu walipotaka kubadilisha mfumo huu. Mfumo gani? Mfumo wa mwanaume kumuoa mwanamke na mwanamke kuishi na mwanaume. Allah tabarak wa ta'ala aliwaadhibu adhabu ambayo hajawahi kuadhibu viumbe tokea waumbe Allah subhana. Allah tabarak wa ta'ala anazungumzia habari ya watu wa qaumu Lutin. Watu wa qaumu Lutin. Allah subhana anazungumzia habari Nabiyullah Lut, kwamba Allah subhana kajalia mimi Lut nina mabinti wa kike. Ninao mabinti wa kike. Kwa nini hawa mabinti wa kike isiwe ndio tamaa yenu kwa hawa mabinti wangu, mpaka mnafikia kuwatamani wanaume na kuwatamani wageni waliokuja kwangu ambao ni wanaume? Allah kawaadhibu watu wa Lut waliongangania msimamo ule, kwamba sisi, kwamba ainnaka la wewe unajua la ta'lamu ma nurid, kwamba wewe Lut unafahamu tunachokitaka sisi. Sisi tunataka wanaume, hatutaki wanawake sisi. Allah kawaadhibu ambayo adhabu hajawahi kuadhibu. Faj'alnaha faj'alna 'aliyaha safilaha, ardhi ikabadilika ya chini ikawa juu na ya juu ikawa chini. Adhabu hiyo hajawahi kuadhibiwa kiumbe yote. Nini, kwa sababu gani Allah amewaadhibu? Kwa sababu walitaka kuharibu mfumo huu, mfumo wa mwanaume kuwa na mwanamke halalan na mfumo wa mwanamke kuwa na mwanaume halalan. Pia mfumo huo ukaendelea, mfumo huo ukaendelea mpaka kwa zama za Isa mwana wa Maryam. Wakapatikana watu katika zama za Isa waliojifanya kwamba wao ni watawa, wakasema kwamba wao ni watawa, kama mwanaume hataki kuoa na mwanamke pia hataki kuolewa, lakini yeye anajifungia ndani anafanya ibada, yeye anamwabudu Allah, analia, anafanya dhikri. Basi kama ndio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala pia akazungumza akawaambia wama bitada'uha. Allah anasema katika sura al-Hadid, warahabaniyatan bitada'uha, na utawa ambao waliouzua ma katabnaha alayhi, hatuja wafaradhishia wala kuwaandikia, si kwenye Taurat wala kwenye Injil, hakuna utaratibu huo. Utaratibu ni mwanaume na mwanamke. Lakini Allah pia akazungumza walipotaka hayo maisha ya kuishi mwanaume peke yake na mwanamke peke yake, famara'uha haqqa riayatiha, hawakuweza kuuchunga huo utawa, ukweli wa kuuchunga. Ikaja zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawa ni mwanzo, mtu wa mwanzo kufuta tabia hii ya kutokukataa kukaa mwanaume na mwanamke. Akamuoa Khadija, akawafuata kina Sauda, wakafuata kina Aisha. Kipindi akiwa na wake zake, kipindi akiwa na wake zake, likapatikana kundi la watu watatu katika masahaba ambao wao walitaka kumdadisi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni jinsi gani anavyoishi na wake zake nyumbani kwake. Miongoni mwa walio mdadisi wakapata ya kwamba Mtume alaihi salatu wasalam analala, anapumzika, anakaa na wake zake, anaoa wanawake, anasimama usiku nusu, wakati mwingine anapumzika. Walipoona hivyo, wakatoka kila mmoja akaweka maazimio watu watatu. Mmoja katika hao akasema, inni la atazawaju nisa, mimi kamwe sintooa mwanamke, wanawake sintooa mimi, maana kwamba nitajipwekesha, ninafanya ibada peke yake tu. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoamka asubuhi akapanda juu ya mimbar akasema, ma balu aqwamin, wana nini hawa watu ambao wamezungumza haya maneno, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, amma ana, ama mimi Muhammad alaihi salatu wasalam, fa atazawaju nisa, ninaoa wanawake na ninasimama usiku kiasi fulani na ninalala. Kisha Mtume akasema, faman raghiba an sunnati, atakayeacha huu utaratibu wangu na haya maisha yangu, falaisa minni, Huyo hayupo katika mwenendo wangu wala hayupo katika utaratibu wangu. Kwa hiyo unaona haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonesha wazi ya kwamba haitowezekana kwa mwanaume ambaye ni kamil, baligh, mustati', mtu aliyebaligh aliyekamilika kuishi maisha ya kutokuwa na mwanamke. Bali utaona madhara yaliyoonea katika jamii leo hii, vijana wasioa, wale ambao lam yahdihillahu subhanahu wa ta'ala alaihim, Allah ambaye hajawaongoza, utawaona vijana hao wahuni, imma wa kiume imma wa kike, utawaona ni waashirati wa ovu wa kupitiliza. Mtoto wa kiume mmoja unakuta na binti sehemu fulani, changombe na binti, mkuhungwa na binti, kisese siyo kisesa na binti, wapi? Yote hii inaonyesha kwamba haya matamanio yako ulionayo hayawezekani yakaishi pasi na kuwa na mwanamke. Bali na wanawake hivyo hivyo, mnawaona katika madhara walionayo, wanakwenda mpaka kujiuza Uhindini na kwingineko, wanajiuza mili yao bure bure. Maumbile yao mazuri Allah kawajalia, lakini wanayafikishia katika hali hiyo. Hiyo ni ishara ya wazi kwamba yeye mwanamke na hali yake alivyo vyovyote vile haitakikani kuishi katika hayo maisha. Hivyo basi la mwisho kabisa, kama jambo hili limeuka katika dini, kama jambo hili lipo katika dini tena njibilia, ni jambo la kimaumbile, nasaha kwa familia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, atakapo waijieni yule ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, fazawiyuhu, muozesheni. Akikwaijieni mtu ambaye tardhauna dina, mnairidhia dini yake. Dini hapa si kuvaa kanzu peke yake au kufuga ndevu au kufanyaje, dinahu maana yake akida yake, itikadi yake ni itikadi iliyokuwa sahihi. Mfumo wake wa ibada wote upo ni mfumo uliokuwa sahihi. Man atakum, atakapowajieni yule ambaye tarudhauna dina, mnamridhia dini yake. Sio mtu ambaye ameamua kuzusha vitu katika dini, mambo mapya katika dini, taratibu zake za ovyo ovyo katika dini. Tarudhauna dina, mnamridhia dini yake. Wa khuluquhu, na tabia yake. Upande wa tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala hakuna tuzo aliyompa kama tuzo ya kuwa tabia njema. Akamsifu na Qur'ani, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kwamba wewe Muhammad uko juu ya tabia njema mno. Yani katika watu ni tabia, hakuna mwenye tabia njema kama nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba mtu lazima aangaliwe tabia yake, kalamu, mazungumzo yake yakoje, muamala wake anavyoishi na watu, anaishi na baba yake, anaishi na mama yake, anaishi na dada zake, mama zake wakubwa, mashangazi zake, nani zake wa karibu, wote hawa atunguzwe tabia yake anaishi nayo vipi. Bali sio hivyo, anafanya kazi au anasoma, je, huko anakosoma anapofanya kazi maisha yake, tabia yake na watu zikoje? Yawezekana kawa difadhadha, ni mtu mwenye matusi ovyo, mtu asiyekuwa na heshima, yasubu hadha wa yasubu dhaka, anamtukana huyu, anamtukana mtu mzima, tukana mtoto mdogo, anaweza kawa hana hata ile heshima ya kujiheshimu kwamba yeye ni kijana wa Kiislamu, wa kiume au wa kike, kwamba aone hata haya kutoka mbele za watu barabarani akiwa kichwa wazi. Aone mpaka haya kwamba yeye kijana wa Kiislamu atoke hapa aende mpaka barabara ya lami atembee na vibukta vikaptura. Ifikie hivyo kwamba asiwe na tabia hiyo. Mchunguze kwamba tabia yake ikoje, anapokaa na watu huyu ukoje. Na ndio maana na maswahaba kama vile Anas radhiallahu anhu anasema, pale nilipokwenda kumposa mwanamke nikamuona, lakini nafsi yangu haikuridhia, fakuntu atakhabba laha, na nikawa namchunguza, namuibia pembeni, namchunguza, namwangalia anapokana mama zake wakubwa, mama zake wadogo, anapoosha vyombo, anapowasaidia kazi za nyumbani, je, anaishi nao kwa hali nzuri? Kwa hiyo Mtume anasema, atakapokuijieni yule mwenye tabia njema, faza uijuu, muozesheni. Isifikie wazazi wanamzuia mtu kwa sababu wamemuona na ndevu, ikasema bwana huyu bwana tabia yake tumtaki sisi, hawa ndio wale mawahabi siyo matu gani. Khuluquhu, tabia yake mmeichagua, mmeikagua. Yawezekana yule ambaye mnamtaka amuoe akawa ni jitu tariku swala, jitu lisilo swali, jitu ni khurafi, jitu lina madhambi ya kila namna, kila mmoja aliona kabisa, huyu mnywa pombe, huyu kibaka, huyu anavaa manguo yasiyokuwa na adabu. Halafu nyinyi ndio mnamlidhia huyo kwa sababu ya mali na uwezo alionao, lakini maskini ya Mungu aliyejijia, mashallah, akavaa kanzu yake, labda ndio hivyo Allah kamjalia na nini, basi watu wanamkataa kwa sababu wanaona hana hadhi huyu. La, mtume anasema fazawiyu. Na mwisho kabisa mtume akaonesha ya kwamba wazazi wapunguze mahari katika kuzaa, katika kuozesha mabinti zao. Na nasa yangu ya mwisho kwa upande wa baharusi na bibi harusi, mcheni mula wenu katika jambo lenu la ndoa na muwe wa kweli katika mambo yenu ya ndoa. Kuweni wa kweli katika jambo la ndoa. Mume awe ni mkweli kwa mke wake na mke awe ni mkweli kwa mme wake. Sisi ni walimu na sisi tunapata habari nyingi na matukio mengi. Tunaona kabisa katika vitu vinavyopunguza mahaba na mawada mapenzi baina ya mume na mke ni jambo la ukweli. Waume si wa kweli na wake si wa kweli. Katika hili inafikia mpaka mke anapata ujauzito wa nje wa mwanaume wa nje na hali ya kuwa asemi aje kumsingizia mume kwamba hii mimba ni ya kwako. Bali mume naye anazaa nje kwa sababu kamaona mke wake ni tasa au Allah kampa mtihani huo, anakwenda kuzaa nje tena bila ndoa. Akija huko anamwambia bwana mke wake yuko naye pamoja, I love you, mapenzi yote, maneno yote anamwambia. Kwa hiyo jambo la msingi baina ya mume na mke, kijana mwenzetu, ndugu yetu, kuwa mkweli katika jambo lako la ndoa, na wazazi ambao wanao waliomlea huyu binti, nawe uwe nao karibu katika kushirikiana wewe na wao kutengeneza familia yako na familia yao. Usirudi nyuma ukajiona kwamba kwa kuwa wazazi wake ni hivi na hivi. Hapana, hawa ni watu wa muhimu katika ndoa yako na katika maisha yako. Na sallallahu bimani wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Nzetu maliza kifuatacho sasa.